جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کا دل بہت نیکی کرنے کو چاہے گا تو اس حالت کو غنیمت سمجھو، اور کبھی کبھی آپ کا دل بالکل نہیں چاہے گا تو ایسی حالت میں دل کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. آپ نے کہاں سے پڑھا اسے؟ اسلام اخبار. ہمیشہ کے لیے اتنی پختہ باتیں نہیں ہوتی ہیں جی، کبھی کبھی ناپختہ باتیں آ جاتی ہیں. ان کو تو اخبار شائع کرنا ہوتا ہے بھر کے، درمیان سے جو ایک جملہ آ جائے تو وہ سیاق و سباق کے بغیر ہو جاتا ہے، یا بعض وقت کوئی جملہ رہ گیا اس سے کئی معنی بدل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے قبض اور بسط کی طرف اشارہ ہو، قبض کی حالت میں زیادہ وہ کیفیات کے پیچھے نہیں پریشان ہو. آج ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا نا کہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہ مل رہا ہو تو اس کو آپ کا اپنا حق یا نہیں مل رہا، اور اگر وہ جو جھوٹ کے بغیر مل سکتا ہو تو میں نے کہا اللہ سبحانہ فتوی میں واضح جھوٹ لکھا ہوا تھا کہ صرف جھوٹ لکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں، کہ اس میں تو مسئلہ بالکل بدل جاتا ہے، دو قسمیں ہیں تو اس میں بالکل بدل جاتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. یہ تو بہت زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. بعض اوقات ایسا مسئلہ عدالت میں آ جاتا ہے کہ ایک وکیل نے ایک شکایت کی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پر اچل رہا ہوتا ہے، اس کا بالکل پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اس کیس کو جیت رہا ہوں. تو وکیلوں کا ہمیشہ اپنا پوائنٹ خفیہ رکھنا ہوتا ہے نا، سوائے موقع پر بولنے کے علاوہ اس کو، تاکہ پہلے پتہ نہ چلے میں نے مخالف آدمی. تو جب سارے دلائل دیتا ہے اس شک پر، دوسری شک کا آئین کے لگاتے ہیں، اب ساری نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے نا، ایک فلانی شک اس پر لگائیں تو. اب پاکستان کا آئین میں جو ہے نا یہ کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اب اسی کی وجہ سے آئین اسلامی ہے، اسی شک کی وجہ سے. تو آئین میں کوئی بھی شک ہو اس پر اس کو اپلائی کیا جائے تو اس کو انہوں نے انوائٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ جو وہ کرنے والے ہیں، نافذ کرنے والے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں لوگ، ان کا ایمانی حالت درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا. کیونکہ جن لوگوں نے دستخط کیا تھا، مولانا وسط عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نواز کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے، تو وہ معمولی آدمی نہیں تھا، بہت زبردست محکمہ صاحب اکرام کی یادگار تھا. اور مفتی محمود مرحوم صاحب بھی تھے، دینی آدمی تھے، یعنی اس طرح اقتدار لینے کی اور وزارت لینے کی فکر والے نہیں تھے. عربی صاحب تو بہت پائے قولی تھا. کس کا؟ انور غازی صاحب. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شریعت میں غیر مسلم انہیں اسلامک یا اسٹیٹ میں یا اسلامی اقتدار کے اندر رہتے ہوئے جو ہے خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں، لیکن سودی کاروبار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ان دونوں کا، جن چیزوں کا تعلق ان کی ذاتی زندگی سے. وہ اس طرح ہوتا ہے، کافر سارے کام اپنے ذاتی زندگی میں کر سکتا ہے، چار دیواری کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس پہ کر سکتا ہے، اور اس کو ان کاموں کو بھی اعلان نہیں کر سکتا. ہو تو اس پہ دیکھا نا، وہ بات کی تشریح کرنے کا مزید ضرورت تھی نا، تو ان سے نہیں ہو سکی ہے نا. لیکن سودی حوالے سے جو معاشی نظام ہے اس میں سود کا بالکل قطع اجازت نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان. سور میں تصرہ ہے کہ وہ تو اس چار دیواری کے اندر نہ رہا نا, ہو تو اس کے ساتھ معاشرے کے ساتھ انٹریکشن آ گیا نا. وہ تو دیکھو اس پہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کو بھی وہ چھپ چھپا کر کر رہا ہے نا, چھپ چھپا کر گھر میں کر رہا ہے, تو اس پر گھر کی چار دیواری کے اندر گھس کر پھر شرعی نظام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو کرے. لیکن اس کے لیے اس کی بڈی چل رہی ہو, اس کا کاروبار ہو اور اس کی دکان ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو اس کی بڑی تفصیلات ہیں اس میں, صرف اتنی بات نہیں ہے. تو اس میں یہ ایک المیہ ہے کہ یہ آج کل کے دور میں جیسے علماء اکرام جتنے پختہ علماء اکرام تھے ان کا بڑا فقدان ہو گیا, اور لکھنے کا ہر ایک آدمی کو قلم ہاتھ پہ اس نے تھام لیا, اور ہر ایک آدمی اب پہلے لوگوں نے تو لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نے لکھنا تب شروع کیا ہے کہ جب 30 سال تدریس کی ہے, الگ سے لے کر یہ تک ساری کتابوں کی تدریس کی ہے جی, پھر عرصہ دراز سر سر ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر مجاہدات کیے ہیں, پھر اس کے بعد لکھنے کی. آج ہر ایک آدمی بس وہ اٹھا کر لکھنا شروع کیا. اس پر تو میں نے ایک پورا مضمون غزالی میں لکھا تھا اس بات پر, اور کئی کتابوں کی باتوں میں نشاندہی کی تھی کہ اس میں کئی کمزور باتیں لکھی ہوئی ہیں, وجہ اس کے کہ لکھنے والے ناپختہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اما بعد, آدمی کی ایک حالت نشاط کی اور خوشی کی اور سرور کی ہوتی ہے, اس میں کام کرنے میں دل لگتا ہے, دل چاہتا ہے, کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے, اور خوشی کی اور اس کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں جی, حالت بست, قلب کی حالت بست. قلب کی حالت بست ہے کہ اس میں اس کو ایسے آدمی کے لیے آسانی ہوتی ہے کام کرنے میں, اور اس آدمی کے دل میں یہ بھی تسلی آ رہی ہوتی ہے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں, بس میرا کہیں کام ہو گیا, پورا ہو گیا بس. اور اللہ پاک جو ہے تو حسب الناس ہوئی یقول آمنا ہم لا یفتنون, کیا انسان یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لیا, اور اس کی آزمائش نہیں ہوگی. آزمائش ہوتی ہے, آزمائش سے گزارا جاتا ہے. تو حالت بس جو ہے تو اس کو حالت قبض میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا اور دل نہیں چاہ رہا, تو اب آپ اس بات کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کے حال کو درست کریں, تو وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, اس کو اس کے حال پر رہتے ہوئے اپنے کام کو کرتے جائیں, کام کرنے میں کوتاہی نہ کریں. دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, آپ کام کرنے میں کوتاہی نہ کریں. کسی آدمی کو جو ہے تو پورا مرچ مسالے نمک سارا کا بنا ہوا اعلیٰ معیار کا سالن مل رہا ہے, کھاتے بڑا لطف آ رہا ہے. ہاں جی, اور ایک آدمی کو صرف ابلا ہوا گوشت روٹی مل گئی, کوئی لطف ہی نہیں آیا, کھا لیا اس نے, لیکن طاقت تو بالکل برابر. ہاں جی, کیونکہ اس کا جو غذائی اجزاء ہیں, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ, سارے اس کے باقی منرل وٹامن سارے تو ٹھیک ٹھاک ہے, تو ذائقہ نہیں ہے. ہاں جی, ذائقہ نہیں ہے تو اس کا تو کوئی خاص فرق نہ پڑا, تو اس کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. ہاں جی, تو اس کو اس کے حال کو درست کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہوتا, بلکہ اپنے عمل کو میں لگا رہنا ہوتا ہے, تاکہ انسان کو اصل چیز عمل ہے. ہاں جی, یہ بعض نوجوانان آتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں کافر ہو گیا ہوں, میرے دل میں کفر کے خیالات ہیں اور میں بڑے بڑے پریشان ہوں. تو اس نے کہتے ہیں نماز آپ نے پڑھی ہے, کہا نماز تو پڑھی ہے, تو بس یہی نیت عمل ہو گیا, بس نیت آپ نے ایمان کی ہوئی, عمل آپ نے کر لیا, بس آپ دل میں ہزار بس بسے آئے تو آتے رہیں, اس کا تو کوئی اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. وہ ایک دفعہ یہ لطیف صاحب وغیرہ پنڈی میں ہوتے تھے, آرمی میڈیکل کالج میں, وہاں بیان کرنے کے لیے میں گیا. انہوں نے کہا جی ایک طالب علم, وہ کہتا ہے بالکل اکیلے میں اس سے بات کروں گا, تو سارے نکل گئے کمرے میں, اس نے اکیلے بات, اس نے کہا سر میں تو کافر ہو گیا ہوں. تو میں ہنسا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی, بیان میں بیٹھا تھا, میں ہنسا, اس کو بڑا غصہ آیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے, ہنس رہا ہے اوپر. تو ذرا پریشان ہوا, میں نے کہا آپ کو مبارک ہو, اور پریشان ہوا کہ اس میں کیا مبارک بات کی بات ہے کہ مجھے مبارک دے رہا ہے. کہ میرا کیا حال ہو رہا ہے. تو کہا جی میں مجھے کفر کے خیالات آتے ہیں. تو نے کہی تو شیطان کا مقابلہ ہے, چور اس جگہ جاتا ہے جہاں پر کوئی دولت مال ہو, خالی جگہ پر تو نہیں جاتا ہے نا. تو یہ تو ایک اس بات کی علامت ہو گئی کہ آپ کا ایمان ہے اور ایمان ترقی بھی کر رہا ہے, اس لیے شیطان کا مقابلہ کرنا پڑا. تو اس پر آپ کو مبارکباد دی میں نے. اور ایسا اس بات پر میں کہ آپ کہتے ہیں میں کافر ہو گیا ہوں, حالانکہ آپ کافر نہیں ہوئے, آپ ایسے سمجھ رہے اس بات کو. تو دین تو نیت ہے اور عمل ہے. نیت کر کے آپ نے ایک چیز کو اختیار کر لیا اور عمل سے کر کے آپ نے اس کو ثابت کر لیا, بس. باقی دل میں اس کے خلاف مساوے سارے مساف اتنا سا سمجھنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, بس اتنا ہی شریعت کو حکم ہے کہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, بس. باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صاحب اکرام آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس کو بیان, ان کو بیان کرنے کے بجائے ہم یہ زیادہ پسند کریں گے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. ان کو بیان نہ کریں بلکہ جل کر کوئلہ ہو جائیں. تو اس کے جواب نے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان, کہ یہ واضح ایمان یہی ہے نا. مطلب ہے کہ آپ اس سے اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ اس کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں, بس. اب الطاف صاحب نماز پڑھ, اللہ اکبر, اللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو آگے سے نفس کہے کہ دوسری شادی کب کرو گے؟ دو رہے نماز ہیں. تو یہ پریشان ہو جائے کہ بس جی سارا کیا کرایا ختم ہو گیا جی, اور بس میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا جی. تو یہ تو پتہ ہے نفس, نفس ہے, اس نے اپنی کارکردگی کرتے رہنا. صاحب جو اس کے خلاف کر رہے ہیں بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے نا, کیا زول تا آخر نماز مکمل دھیان رہے, یہ بہت زیادہ نادر ہے. ہاں جی, عوام الناس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے لیے زبردست اس طرح حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کہی ہے کہ اس کا خشوع کا, خشوع کی تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں ہے. تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اور حصول حاصل ہو جانا. فضل صاحب ابھی ڈرائیونگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو, چلو شکر ہے, ہم نے تو ریٹائرمنٹ لے لی. اس دن میرے کالج میں اپنے دوسرے پروفیسر صاحب کا کہا, میں نے کہا پروفیسر صاحب میں نے تو ریٹائرمنٹ لے لی. وہ بڑا خف ہوا کہ یا اللہ جا رہا ہے, ہم کیا کریں گے, تو ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہے. کہا کیسے ریٹائرمنٹ؟ میں نے کہا ڈرائیونگ سے. اس نے کہا اچھا اچھا. سبحان اللہ, تو کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں, تحصیل اور اصول. تو ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں مسلسل اسٹیئرنگ کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو, اس عمل کو سے دھیان نہیں ہٹاتے, نہ اس کو چھوڑتے. کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ہر وقت اس کے ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہوتا رہتا ہے. جو مسلسل آپ اسے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہی وہ ٹھیک سمجھ پر چلتی ہے. تو ایسے ہی خیال آئے گا, وسوسہ آئے گا, پھر دور کریں گے, پھر ماننے پر دھیان لگائیں گے, پھر مڑیں گے نماز کی طرف, پھر خیال آئے گا, پھر وسوسہ آئے گا, پھر آگے سوچیں گے جی. تو الطاف صاحب بجائے جو ہے تو ایا کا نعبد ویا کا نستعین کے جو ہے تو امتحان کا سوچنے لگ جائے گا, پرچہ کیسے بنائیں گے اس کا خیال آ جائے گا, پھر مڑے گا اسے, پھر ماننے کی طرف آئے گا. یہی عمل خوشبو ہے, بس جی, مسلسل کوشش کرتے رہنا. تو کتنی بات آسان ہو گئی جی. سبحان اللہ. جی آپ جی بس کیا کہتے ہیں جی, حضرت آپ نے وہی ساتھی کے واقعہ سنایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں بند ہو جاتا وہ ماسٹر صاحب تھے بی اے بی ایڈ پڑھنے کوئی میرا خیال ہے 17-18 گریڈ کے ماسٹر صاحب تھے. تو وہ جگہ جگہ بیت ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میرے پاس نے کہا کہ وہ تیرا میں بیت ہوا تھا اچھا تو میں بیا بند اسلم ہوں مساج میں پرے خود رہا کہتے مفتی فرید صاحب کے پاس آیا یہاں پر چلا پھر بند ہو گیا. پھر مولانا ارشد صاحب کے پاس آیا وہاں چلا پھر بند ہو گیا. استاد مولانا سے وفاظ استاد ترا گلے وہ اس کی میں نے جو معلومات اس سے کی تو پتہ چلا کہ وہ مقاصد کی جگہ زوائد کو تصور سمجھ رہا ہے. کشف ہو جی آدمی کو اور آدمی کو جو ہے رونا ہے اور آدمی کو خواب نظر آئے اور آدمی کو جو حالات آنے والے ہیں مستقبل کے وہ نظر آ جائیں پشن گوئی کرے کہ فلانے کی حکومت ختم ہو جائے گی تو درست نکلے پھر یہ کرے آئیں جی. کسی آدمی کو کہے کہ ایسے ہو جائے گا اس کا ہو جائے تو اس زوائد کو مقاصد کی جگہ پر سمجھ رہا تھا اس سے پریشان تھا. بعض اوقات چیز کو صحیح نہ سمجھنے سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. ہمارا ایک سر کے سوال بھی میں کسی جگہ پہ چلا گیا تھا اس نے کہا کہ تمہارا ادھر کام نہیں ہوا. میں نے کہا کس طرح میرا کام نہیں ہے تمہیں رونا ہے رونا تو نہیں ہے تو تمہارا کام نہیں. اس نے کہا پوچھا پھر کہ رونا کیا مقصود ہے تو پھر شیر صاحب کو کہو. تو آدمی کے غیر محقق ہونے کی علامتوں میں سے یہ علامت ہوتے ہیں کہ آنے والے آدمی کہے کہ اس جگہ کو چھوڑو مجھ سے بیت ہو جاؤ. یہ نہ سمجھو غیر محقق ہونے کی بڑی علامت ہوتی ہے. سب جگہ کوئی اللہ والے کام کر رہے ہیں یار کسی سے فائدہ ہو رہا ہے. اب میری ایک دکان سارے پاکستان کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی. میں ایک دفعہ ایوب میڈیکل کالج کے امتحان کے لیے گیا. پہلے تب تبلیغی تحریک میں بہت کام کرتا تھا. پھر اس سلسلے کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس کام کی نگرانی کرنی پڑی. تو ہمارا ایک وہاں پرانا شاگرد تھا وہ آیا اس نے بڑی مجھے تلقین کی کہ آپ جو ہے تو اس میں بھی آپ آئیں کوشش کریں ان کو ذرا سمجھا دیں کہ باہر بیٹھ جائیں. تو یہ عالمی کام ہے جی اجتماعی کام ہے عالمی کام ہے. تو میں نے کہہ رہا بہت ہے اس ڈاکٹر کا میں پلانے دار چل رہے اس کو تو تھو کاروبار کہے اور ماں وسنیش تر زخ ماں ہو گلے کے اٹھے لگو لے در ماں اٹھے سے بند شیبیا خل کو تو تکلیف کی گئی ڈیر زیاد جو کچھ کے اٹھائے دکھو گے کہ ماچو سو دبلے مال گا وہ تیل وہ داش نہیں مسور دال آنی خل کو تو تکلیف کی گئی بس تر کوٹ ہٹے چلو مزہ آپ کا آپ کی توفیق بڑھ بڑھ کے کاروبار کی تو اچھی بات ہے. میں تو اس کو دعا کرتا ہوں خوش ہوتا ہوں. اب میری ہٹی کو تو بند کریں اس نے کہ میرے بس میں یہی ہے. الطاف صاحب کیا کہتے ہیں جی اس کراچے والا ڈیر زور لگے یہ دار ٹیلی ویژن منگس رو منا ہو سب کو بھائی منگ پورا چینل ہے اصل واڑو جگہ کے ڈرامے بھی ہو دار ٹول سیزن بھی ہو ٹول 24 گھنٹے سے مصروفی سے بیا خل کو تھا متا بادل لگا ملا اسی جی جی بدرا سر سنگھ چل بگو اسلام اخبار عزت تھی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ذریعہ تھا لوگوں تک پہنچنے کا. اب ان کو جو چھوٹے عمر میں بہت زیادہ حیثیت حاصل ہو گئی شاید اس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا. میرے خیال میں ان کی جو پوری جماعت ہے اس میں کوئی وہ عمر رسیدہ کوئی وہ بندہ نہیں. بالکل جو عبد الرحیم صاحب بڑی عمر کے ہیں, کوئی 59-60 سال کے ہوں گے, 58 سال کے. وہ تو برائے راست مفتی صاحب کے تو خلیفہ نہیں ہیں, گھر کے ان کے لیکن یہ تو صوفی سرور صاحب کے اجازت یافتہ. مجھے خلیفہ ان کے ہیں, خلیفہ صوفی سرور صاحب. اچھا, ان کے خلیفہ کون ہیں ان میں سے؟ ان میں باقی ہیں یہ کیا نام ہے, ابو لبابہ صاحب اور شاہ منصور صاحب, یہ لوگ ہیں. یہ حضرت ان مفتی عبد الرحیم صاحب کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ صوفی سرور صاحب ہیں, لیکن مفتی صاحب کا صوفی سر وہ پڑھے ہوئے وہاں کے ہیں. اچھا, پڑھے ہوئے وہاں کے. خلیفہ ان کے نہیں, خلیفہ نہیں کیے ہیں. خلیفہ نہیں کیا, یہ کیوں کہ جب اس میں گیا تھا نا تو اس میں جب جامعہ اشرفیہ والوں نے بڑی تعریفی کلمات ان لوگوں کے لیے کہے تو پھر انہوں نے کہی اس بات کو کہا تھا کہ جامعہ اشرفیہ والوں نے توازن میں اتنے اعزاز ہمیں دیا کہ تو دھورا میرا وہاں سے ہوا ہوا پڑا ہوا میں نے وہاں سے. خلیفہ ان کے ہیں یہ. ویسے مفتی صاحب کا اعتماد یہ تو سنا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ تھا, اور مفتی صاحب نے زندگی میں فرمایا تھا کہ اس کو میں کئی مرتبہ کیا ہے, اس کے امتحان دیے ہیں. تمہارا خیال ہے کہ ہم ایک تحریر لکھ لیں ایک صفحے کی, جس میں لکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے عرض ہے کہ سلسلے کا چینل اور سلسلے کا ڈرامے اور یہ پورا ہو کر اسے آپ لوگ نہ کریں, آ کے کچھ لمحہ اگر چلنوں پر آ کر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں, لیکن فتویٰ اور چینل کر کے اور جو ہے تو اسلامی اور جامع الرشید کا چینل نہ چلائیں. ہاں جی, لکھنا چاہیے, لکھنا چاہیے نا. وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر لیتا, میں لکھوں گا کہ خیبر میڈیکل کالج, پشاور یونیورسٹی, زرعی یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, اسلامی کالج یونیورسٹی اور گندھارا یونیورسٹی کے اساتذہ طلباء کی یاد سے رکھیں کہ ہمارا سلسلہ جس میں کہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے, ان کی ایک ان کا ایک اجتماع ہوا اس پر انہوں نے یہ رضاشت لکھی اور یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. ہاں جی, ایک قرض کے طور پر لکھ دیں. ہاں جی, ٹھیک بات ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر ٹھیک نہیں سمجھتے اس کو ہم کہہ دیں. ہاں, تو یہ خدا اگر خدا نخواستہ یہ اگر ہمیں ہمارے خلاف ہوتے ہیں اور ہمیں رد کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ ہاں جی, 100 بار رد کریں. ہاں جی, ایک مفتی صاحب آتے تھے کہ وہ مجلس میں نا, انہوں نے کہا مجھے اپنے فلانے کسی استاد صاحب کو بتایا نام, تو میں دیا, میں کہا اچھا نام نہیں دیا میرے دل میں پھر ان کے لیے. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کرو. میں نے کہا تو میں نے ایک آدمی کو اجازت دی تھی سلسلے بیت کی, اس نے مجھے بلایا اپنے اجتماع میں جب میں نے دیانت امانت یہ باتیں کی اور پھر میں نے خوب جھنجھوڑا اور لتاڑا اور برا بلا کہا, پگڑیاں باندھے ہوئے ڈاڑی رکھے ہوئے لوگوں کو میرٹ کے خلاف فیصلے کرنے پر اور دیانت امانت میں کوتاہی کرنے پر, تو میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں بلایا کہ یہ کون سا آدمی ہے کہ کیا کہتا ہے آ کر. ہاں جی, دیکھو بھی زیادہ. ہاں جی, نماز خدا کا تو پورے بدل تباہ کہ خدا ہو کہ ٹول مات لے اور کال شروع کیا مات نظر نہ پھیل گئے دے بندے میں خوشحال. نظم نعت خوانی ہو گئی اور شوں شوں کر کے رونا کر لیا, اور باہر نکل کر آدمی زندگی ویسی ہے, باقی زندگی میں وہی بددھیانتی چل رہی ہے جو باقی لوگوں کے, تو فائدہ ہی کیا ہو. اس دن مجھے ایک ساتھی نے کہا نا کہ ہمارا چچا زاد بھائی سال لگا کر آیا اور واپس آنے کے بعد اسے کہا کہ بہنوں کیسا ہم دیں گے, تو نہیں دیتا اس نے نہیں کہا. اس نے کہا بہنوں کیسے کو میں نہیں مانتا. تو میں نے کہا آپ تحریک کے انچارج بھائی عبدالوہاب کو یہ بات لکھ کر بھیجو, بات کو لکھ کر بھیجو کہ تمہارے ساتھ لگائے ہوئے آدمی کی عملی میدان میں کارکردگی ہے, اور اس کو تو شورا کا ممبر بنائے گا کہ علاقے کا خان ہے. میں نے کہا لکھ کر بھیجو اس کو. ہاں جی, ہاں آدمی کی میدان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے جی. بیٹے کو میں نے 10 لاکھ کی گاڑی خرید کر دے دی اور روزانہ اس کو ٹکرا کراتا ہے, ہاں جی, تو مجھے سوچتا پڑے گا نا کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں. لا الہ الا اللہ.